किंतु भगवान श्री कृष्ण जी के नाम के अक्षरों का कीर्तन करते हुए नहीं रोते, वे मूर्ख हैं। कि जिह्वां लब्ध्वापि लोकेऽस्मिन् कृष्ण नाम जपे नहि लब्ध्वापि मुक्ति सोपानम् हेल एव चवन्ति ते। अर्थात जो इस लोक में जीव पाकर भी भगवान श्री कृष्ण जी नाम का जप नहीं करते, वे मोक्ष तक पहुंचने के लिए सीढ़ी पाकर भी अवहेलनावश नीचे गिरते हैं। कि तस्माद् यत्नेन वै विष्णु कर्मयोगेन मानवः कर्मयोगार्चितो विष्णुः प्रसेदत्तेव नान्यथा तीर्थादप्यधिकं तीर्थं विष्णोर्भजन मुच्यते। अर्थात इसीलिए मनुष्य को उचित है कि वह कर्म योग के द्वारा भगवान श्री विष्णु जी की यतन पूर्वक आराधना करे। कर्म योग से पूजित होने पर ही भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं, अन्यथा नहीं। भगवान विष्णु जी का भजन तीर्थों से भी अधिक पावन तीर्थ कहा गया है। सर्वेषां खलु तीर्थानां स्नान पानावगाहने यत्फलं लभते मर्त्यः तत्फलं कृष्ण सेवनात्। अर्थात संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने, उनका जल पीने और उनमें गोता लगाने से मनुष्य जिस फल को पाता है, वह भगवान श्री कृष्ण जी के सेवन से प्राप्त हो जाता है। कियजन्ते कर्म योगेन धन्या एव नराहरं तस्माद्यद्वं मुनयः कृष्णं परम मंगलम्। अर्थात भाग्यवान मनुष्य ही कर्म योग के द्वारा श्री हरि जी का पूजन करते हैं, अतः हे मुनियों, आप लोग परम मंगलमय श्री कृष्ण जी की आराधना करो। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। स्वर्ग खंड अध्याय 88 ब्रह्मचारी के पालन करने योग्य नियम। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, कर्म योग कैसे किया जाता है जिसके द्वारा आराधना करने पर भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। हे महाभाग, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः हमें यह बात बताइए जिसके द्वारा मुमुक्षु पुरुष सबके ईश्वर भगवान श्री हरि जी की आराधना कर सकें। वह समस्त लोकों की रक्षा करने वाला धर्म क्या वस्तु है, उसका वर्णन कीजिए। उसके श्रवण की इच्छा से ये ब्राह्मण लोग आपके सामने बैठे हैं। सूत जी बोले, हे महर्षियों, पूर्व काल में अग्नि के समान तेजस्वी ऋषियों ने सत्यवती के पुत्र व्यास जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा था उसे आप लोग सुनिए। व्यास जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं सनातन कर्म योग का वर्णन करूंगा, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। कर्म योग ब्राह्मणों को अक्षय फल प्रदान करने वाला है। पहले की बात है, प्रजापति मनु ने श्रोता बनकर बैठे हुए ऋषियों के समक्ष ब्राह्मणों के लाभ के लिए वेद प्रसिद्ध संपूर्ण विषयों का उपदेश किया था। वह उपदेश संपूर्ण पापों को हरने वाला पवित्र और मुनि समुदाय द्वारा सेवित है। मैं उसी का वर्णन करता हूँ, तुम लोग एकाग्रचित होकर श्रवण करो। श्रेष्ठ ब्राह्मण को उचित है कि वह अपने ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार गर्भ या जन्म से 8वें वर्ष में उपनयन होने के पश्चात वेदों का अध्ययन आरंभ करे। दंड मेखला यज्ञोपवीत और हिंसा रहित काला मृग चरम धारण किए मुनि वेश में रहे। भिक्षा का अन्न ग्रहण करे और गुरु का मुंह जोहते हुए सदा उनके हित में संलग्न रहे। भगवान ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में यज्ञोपवीत मनाने के लिए ही कपास उत्पन्न किया था। ब्राह्मणों के लिए 3 आवर्ती करके बनाया हुआ यज्ञोपवीत शुद्ध माना गया है। द्विज को सदा यज्ञोपवीत धारण किए रहना चाहिए, अपनी शिखा को सदा बांधे रखना चाहिए। इसके विपरीत बिना यज्ञोपवीत पहने और बिना शिखा बांधे जो कर्म किया जाता है वह विधि पूर्वक किया हुआ नहीं माना जाता। वस्त्र रूई जैसा सफेद हो या गेरुआ, फटा ना हो तभी उसे ओढ़ना चाहिए तथा वही पहनने के योग्य माना गया है। इनमें भी श्वेत वस्त्र अत्यंत उत्तम है। उससे भी उत्तम और शुभ अच्छंदान काला मृग चरम माना गया है। जनेऊ गले में डालकर दाहिना हाथ उसके ऊपर कर लें और बाईं बाह अथवा कंधे पर उसे रखें तो वह उपवीत कहलाता है। यज्ञोपवीत को सदा इसी तरह रखना चाहिए। कंठ में माला की भांति पहना हुआ जनेऊ निवित कहा गया है। हे ब्राह्मणों, बाईं बाह बाहर निकालकर दाहिनी बाह या कंधे पर रखे हुए जनेऊ को प्राचीनावित अर्थात अपसव्य कहते हैं। इसका पितृ कार्य अर्थात श्राद्ध तर्पण आदि में उपयोग करना चाहिए। हवन गृह में, गौशाला में, होम और जप के समय, स्वाध्याय में, भोजन काल में, ब्राह्मणों के समीप रहने पर, गुरुजनों तथा दोनों काल की संध्या की उपासना के समय तथा साधु पुरुषों से मिलने पर सदा उपवित के ढंग से ही जनेऊ पहनना चाहिए। यही सनातन विधि है। ब्राह्मण के लिए 3 आवृत्ति की हुई मूंज की ही मेखला बनानी चाहिए। मूंज ना मिलने पर कुश से भी मेखला बनाने का विधान है। मेखला में गांठ 1 या 3 होनी चाहिए। द्विज बांस अथवा पलाश का दंड धारण करे। दंड उसके पैर से लेकर सिर के केश तक लंबा होना चाहिए अथवा किसी भी यज्ञोपयोगी वृक्ष का दंड जो सुंदर और छिद्र आदि से रहित हो वह धारण कर सकता है। द्विज सवेरे और सायंकाल में एकाग्रचित होकर संध्या उपासन करे। जो काम लोभ भय अथवा मोहवश संध्या उपासन त्याग देता है वह गिर जाता है। संध्या करने के पश्चात द्विज प्रसन्न चित्त होकर सायंकाल और प्रातः काल में अग्निहोत्र करे। फिर दोबारा स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करे। इसके बाद पत्र पुष्प जौ और जल आदि से देवताओं की पूजा करे। प्रतिदिन आयु और आरोग्य की सिद्धि के लिए तंद्रा और आलस्य आदि का परित्याग करके मैं अमुक हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ इस प्रकार अपने नाम गोत्र आदि का परिचय देते हुए धर्मतः अपने से बड़े पुरुषों को विधि पूर्वक प्रणाम करें और इस प्रकार गुरुजनों को नमस्कार करने का स्वभाव बना लें। नमस्कार करने वाले ब्राह्मण को बदले में आयुष्मान भव सौम्य कहना चाहिए तथा उसके नाम के अंत में उल्टाकार का उच्चारण करना चाहिए। यदि नाम हलंत हो तो अंतिम हल के आदि का अक्षर पुलत बोलना चाहिए। जो ब्राह्मण प्रणाम के बदले उक्त रूप से आशीर्वाद देने की विधि नहीं जानता वह विद्वान पुरुष के द्वारा प्रणाम करने के योग्य नहीं है। जैसा शूद्र है वैसा ही वह भी है। अपने दोनों हाथों को विपरीत दिशा में करके गुरु के चरणों का स्पर्श करना उचित है अर्थात अपने बाएं हाथ से गुरु के बाएं चरण का और दाहिने हाथ से दाहिने चरण का स्पर्श करना चाहिए। शिष्य